spać. Aflofarm. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18. Popołudniowe wydanie audycji zapraszamy do trójki. Rozpoczynamy trzecią godzinę. Niezmiennie mamy czwartek, jest 13 lutego. Serwis trójki przedstawi Filip Jarek. Kilkadziesiąt stron liczą wyjaśnienia polskiego rządu wysłane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozpatruje spór w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Trwają prace nad szczepionką na koronawirusa. Wiceminister zdrowia mówi, że ich zakończenie to kwestia wielu miesięcy. Trójka górą. Już po raz szósty nadajemy ze Szklarskiej Poręby. Polski rząd przedstawił swoje wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Polska miała do dziś czas na ich przedstawienie. Dokument liczy kilkadziesiąt stron. W przesłanym piśmie polskie władze krytycznie odniosły się do wniosku Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych. Poinformował o tym Piotr Miller, rzecznik rządu. Podnosimy w tym piśmie, że potencjalne zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego godziłoby w dwie podstawowe wartości. Przede wszystkim ingerowałoby w kwestie ustrojowe Polski przez zawieszenie Izby Dyscyplinarnej, która jest elementem Sądu Najwyższego, a który to Sąd Najwyższy jest organem konstytucyjnym Rzeczypospolitej, i z drugiej strony godziłoby w konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów. Komisja Europejska skargę w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce złożyła w październiku. Z kolei w połowie stycznia wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie tak zwanych środków tymczasowych do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi komisji. Oznacza to m.in. zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W Brukseli ministrowie zdrowia Unii Europejskiej rozmawiali o wspólnej walce z koronawirusem z Chin. Podczas dyskusji pojawił się m.in. pomysł wspólnego zakupu szczepionek przez europejskie kraje. Choć, jak podkreślał obecny w Brukseli wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska, wynalezienie szczepionki na koronawirusa to kwestia wielu miesięcy. Wszystko zrobimy to, żebyśmy tę szczepionkę dla naszych obywateli kupili, bo myślę, że to jest bardzo ważne, więc wejście do tych wspólnych zakupów na pewno jest do rozważenia. Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno w to wejdziemy. W Polsce do tej pory nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. Liczymy się z ewentualnością, że taki przypadek może się pojawić, dodał Waldemar Kraska. Zastrzegł przy tym, że w związku z epidemią koronawirusa w Chinach mogą wystąpić niedobory niektórych leków, ponieważ większość substancji czynnych jest produkowanych w Chinach i Azji i ma to wpływ na rynek leków. Problem ten dotyczy nie tylko Polski, ale i całej Unii Europejskiej. Silny wstrząs miał miejsce w rejonie kopalni Rydułtowy, poinformowało Śląskie Obserwatorium Geofizyczne w Raciborzu. Odczuli go mieszkańcy okolic Rybnika. Na razie nie wiadomo, czy wstrząs spowodował jakiekolwiek szkody. Wyższy Urząd Górniczy nie otrzymał jeszcze żadnych zgłoszeń w tej sprawie. Ponad 420 tysięcy złotych zebrali strażacy z Poręby Spytkowskiej w województwie małopolskim na rzecz odbudowy Parku Narodowego Kościuszki w Australii. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się spotkanie, w czasie którego podsumowano zbiórkę i przekazano symboliczny czek na ręce ambasadora Australii. Andrzej Duda powiedział, że zgromadzone pieniądze pomogą ratować przyrodę Parku Narodowego Kościuszki w Nowej Południowej Walii w Australii. Parku, który jest drogi także nam wszystkim Polakom, albowiem Kościuszko to nasz bohater narodowy, a odkrywca tamtych terenów Edmund Strzelecki to Polak, wielki badacz przyrody i geograf, który w tamtych terenach w Australii realizował swoją zawodową i życiową pasję, ale zarazem wielce przyczynił się do rozwoju Australii. Na pomysł zbiórki wpadł prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej Krzysztof Rafał. Zaangażował do pomocy przyjaciół i strażaków i to oni wpłacali pierwsze pieniądze. 13 tysięcy osób wpłacających, proszę panią. Budzę się rano i kwota 1100 zł, a wieczorem o godzinie 21 110 tysięcy złotych. To świadczy o tym, że naprawdę wielkie serca ludzi, prawda? W pewnym momencie w południe praktycznie się wieszał serwer wpłatowy, bo co minuta nastąpiła wpłata, prawda? Wielkie zaskoczenie, moje wzruszenie. Pożary w Australii rozpoczęły się we wrześniu. W sumie zniszczyły ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni kraju. Trójka górą. Rusza festiwal w Szklarskiej Porębie, zimowej stolicy radiowej Trójki. W programie m.in. koncerty, spotkania, warsztaty i audycje na żywo. Do naszego namiotu, który jest przy skwerze radiowej Trójki, zaprasza Tomasz Żonda.

narasta łoskot fal złowieszczy. Niepokój odczuwają szczury, że okręt niebezpiecznie trzeszczy. Powiększa grozę ciężkich chwil wiadomość z prawdą zgodna, iż ląd to setki, setki mil, a za to bardzo blisko do dna. Kiedy masz trójną wodę słoną i echo niosło gromów mowę, układ z okrętem, który tonął, zawarły szczury okrętowe. To mógłby być wspaniały pakt szczurów i karaweli, gdyby nie jeden drobny fakt. Sygnatariusze zatonęli. Machiavelli, trójkowa płyta tygodnia, Michał Kowalonek, nagranie Pakt. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, już 11 minut po 18. Dzisiaj Światowy Dzień Radia, dużo Państwu o radiu opowiadamy, świętujemy także ten wyjątkowy dzień. Jeszcze dzisiaj poznamy laureatów tegorocznej edycji Złotych Mikrofonów. To prestiżowe wyróżnienie dla dziennikarzy Polskiego Radia, ale i dla innych osób radiotworzących, na przykład bardzo ważnych realizatorów dźwięku, mówi Hanna Dołęgowska, redaktor naczelna Czwórki Polskiego Radia, laureatka Złotego Mikrofonu za rok 2017 i członek kapituły konkursu. Znalazłam się w tym niezwykłym gronie radiowców, ludzi radia, którzy dostali chyba najbardziej niezwykłą nagrodę, bo jest to nagroda, która jest przyznawana ludziom radia przez ludzi radia, czyli wychodzę z założenia, że ci, którzy najlepiej znają radio, bo je tworzą, wiedzą, co jest najważniejsze w radiu i właśnie dzięki tym przymiotom nagradzają kolejnych radiowców. Znam bardzo wielu posiadaczy Złotych Mikrofonów, czy osoby, które były do tej nagrody nominowane. Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Każda z nich kojarzy mi się z jakimś właśnie wielkim autorytetem, czy to dziennikarskim, jakąś osobowością antenową, mikrofonową, czy, bo przecież te nagrody zdobywają także twórcy w innych radiowych dziedzinach, szczególnie realizatorzy dźwięku. Było zgłoszeń 33. Z tych 33 zgłoszeń w tym roku decyzją Zarządu Polskiego Radia jest to 7 Złotych Mikrofonów i mikrofon honorowy. Są to wszystko ludzie, którzy kształtowali, kształtują obraz, wizerunek Polskiego Radia, jego brzmienie. No i gdzieś dla nas wszystkich, pracowników Polskiego Radia, niewątpliwie są mistrzami tej sztuki radiowej. To nie jest nagroda dziennikarska. To jest nagroda dla ludzi radia, bo nie zrobimy fantastycznej audycji dla słuchaczy bez znakomitego realizatora. Czasami niezbędny jest głos lektora, spikera, chociaż może to już rzadziej, ale na szczęście ciągle jeszcze jest to potrzebne. Michał Olszański, laureat Złotego Mikrofonu w roku 2018. Ten Złoty Mikrofon to jest dla mnie absolutnie crème de la crème i to jest takie trofeum, powiem, które porównałbym, ja się też sportem zajmuję, więc to jest mój złoty medal olimpijski. Ernest Zozuń, laureat Złotego Mikrofonu z roku? O, dawno, 2014 to chyba było, bo to już w pewnym momencie się zaciera w głowie, kiedy to było, ale duma pozostaje. Kuba Strzyczkowski, laureat Złotego Mikrofonu w roku? O, ja nie pamiętam takich rzeczy, dawno jakoś. I to było za całokształt, tak? Nie, ja byłem bardzo nietypowym laureatem, ponieważ ja pierwszy raz w historii tej nagrody dostałem tę nagrodę na zachętę, poniekąd in spe, czyli w nadziei, że coś z tego będzie. Chyba było coś z tego i jest. Znaczy tego jeszcze nie wiemy, no bo ja jestem ciągle na etapie dobrze zapowiadającego się. Także szanse są, ja tego nie wykluczam. Młody, zdolny, przystojny? W zasadzie tak, choć przystojność, nawet bym zaryzykował taką teorię, że nieco się nasiliła. Czyli pan Kuba to trochę jak Barack Obama, który dostał pokojowego Nobla na samym początku pierwszej prezydenckiej kadencji, tak? Mam nadzieję, że się mój mistrz za porównanie nie obrazi. A państwo sami odpowiedzą sobie na pytanie, komu się bardziej należało? Nobel Obamie czy Złoty Mikrofon Strzyczkowskiemu? Przypomnijmy, uroczysta gala wręczenia Złotych Mikrofonów rozpocznie się dzisiaj o godzinie 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, a tę relację przygotował niezawodny Tomasz Jeleński. Popołudniowa audycja zaprasza zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 18:00, 22 i 7 trójek Państwo wspominają. Tak, słucham relacji słuchaczy i muszę się przyznać, że jeżeli chodzi o Trójkę, na przestrzeni mojego życia miałem też trzy okresy. Pierwszy była bezgraniczna miłość do Trójeczki, druga totalna nienawiść i obecnie dozgonna przyjaźń. Ale to już dłuższa opowieść. A to mnie akurat zupełnie nie zaskakuje, wszak stara miłość nie rdzewieje. Pan Kuba Strzyczkowski opowiadał, jak to jest przystojne, podpisujemy się pod tym, to prawda, i Państwo mogą się przekonać na własne oczy, że w rzeczy samej tak jest, a na pewno tak było. Wciąż zachęcam, by zajrzeć na Facebooka, tam fotografia czarno-biała, program Trzeci Polskiego Radia sprzed wielu, wielu lat, sprzed trzech dekad i jeszcze troszkę chyba, i tam na pewno Państwo odnajdą m.in. Kubę Strzyczkowskiego. Państwo odgadują, niektóre nazwiska udało się trafić, niektóre nie. A propos zdjęć, to pojawiły się tam także te zupełnie świeże, Trójka górą, jesteśmy w Szklarskiej Porębie, no i te najświeższe zdjęcia, jak się trójkowicze w Szklarskiej już bawią, także na Facebooku. Proszę sprawdzić, zapraszamy do Trójki. Zresztą niektóre z osób powtarzają się na tym czarno-białym zdjęciu i na tych najnowszych sprzed kilku chwil kolorowych. Audycja popołudniowa 16 po 18. Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz jak kwiaty. Patrzysz na moje usta, za małe by wyrzec świat. Kołyszmy się lepiej na łodydze chwil, wbijmy wiatr. Patrzmy jak zachodzą nam oczy. Woń więdnienia jest najpiękniejsza, a kształt ruin znieczula. We mnie jest płomień, który myśli, wiatr na pożar i na żar. Yeah! 71 335. Zachęcam do wysyłania SMS-ów. A właśnie, kto otrzymuje płytę tygodnia? Pani Agnieszka ze Zgorzelca i pan Tomasz z Gościeradza. Serdecznie gratulujemy i życzymy dobrego odbioru. A propos SMS-ów, pan Michał, rocznik 89, napisał tak: ja pamiętam, jak i przed wyjściem do przedszkola jadłem kaszkę na śniadanie, a w Trójce, która zawsze była w kuchni włączona, chyba po serwisie informacyjnym, podawany był czas oczekiwania na przejściach granicznych. Pamiętam te przejścia do dziś. 71 335 22 i 73 ZD trzymał po Polskie Radio PL. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie wspomnienia. Jest rok 70 albo 71, godzina 17:15 mniej więcej. Siedzę przy magnetofonie, nagrywam oczywiście Minimax. Wchodzi do pokoju moja mama, zapala światło. Ja mówię: mama, nie zapalaj światła. Mama gasi światło. Kto dzisiaj zrozumie, o co chodziło? UKF wtedy nadawał na niskich częstotliwościach. We Wrocławiu chyba było 73,2 czy coś takiego. I każde naciśnięcie przełącznika od światła wywoływało w radiu takie tyk, tyk, tyk. A dzisiaj to jest dużo łatwiej. Dzisiaj to przez internet można właściwie w każdym miejscu na świecie do słuchania Trójki, zresztą za granicą Państwa także zachęcamy, ale wiem, że od sygnałów, od słuchaczy nie brakuje takich, którzy regularnie z Trójką, choć bardzo daleko. 18:22, audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Jego życiorys to idealny materiał na scenariusz filmowy. 40 lat temu dokładnie zmarł Marian Rejewski, matematyk, który wspólnie z Henrykiem Zegalskim i Jerzym Różyckim rozpracował Enigmę, niemiecką maszynę kodującą. 5 tygodni przed napadem Niemiec na Polskę całą wiedzę o deszyfrowaniu Enigmy polscy kryptolodzy przekazali Brytyjczykom i Francuzom. Historycy szacują, że dzięki pracy Polaków wojna trwała nawet o 2 lata krócej. Porucznik Rejewski pochodził z Bydgoszczy, co nie jest bez znaczenia. Bydgoszcz była niemiecka. Historyk profesor Wiesław Wysocki. On dorastał w tej niemieckiej Bydgoszczy, która stała się miastem, w momencie odrodzenia się państwowości polskiej, miastem polskim. Ale znał tego ducha, języka, a przy uzdolnieniach własnych potrafił to znakomicie wykorzystać. Te pierwsze sukcesy to jest wczesna jesień 1932 roku, a w ostatnich dniach grudnia 1932 roku Rejewskiemu, jego ludziom, jego zespołowi udało się złamać ten kod. Zbigniew Osiński z Muzeum Powstania Warszawskiego. Potem ten dorobek polskiej nauki przekazany został Anglikom i Francuzom. Dzięki temu, że Polacy przekazali swoją wiedzę, zanim jeszcze wybuchła wojna, byli oni w chwili rozpoczęcia konfliktu o krok bliżej zwycięstwa. Dermot Turing, bratanek brytyjskiego kryptologa Alana Turinga, który złamał kod Enigmy. Nie musieli zaczynać wszystkiego od początku. Kto wie, ile zajęłoby im złamanie kodu i jakie miałoby to konsekwencja dla dalszych losów II wojny światowej. To, co zrobili Polacy, było niesamowite, ale jeszcze bardziej niewiarygodne było to, że postanowili podzielić się wiedzą z Brytyjczykami. Podzieliliśmy się tą informacją, ponieważ myśmy nie byli w stanie sfinansować tych prac, które były wymagane, żeby odczytywać. Po prostu potrzebne były te tak zwane bomby, nazwane od imienia Rejewskiego, które były jakimiś urządzeniami wtórnikowymi, których ileś potrzeba było, żeby odczytywać. Koszt takiej jednej bomby był olbrzymi. Potem jeszcze w 1939 roku Niemcy udoskonalili swoje szyfrowanie i tu już byliśmy bezradni ze względów finansowych przede wszystkim. Nie intelektualnych, tylko finansowych. Dlaczego złamanie kodu Enigmy było takie trudne? Siła Enigmy polegała na tym, że to było urządzenie, które można uznawać za jeden z takich kamieni milowych nawet w dziejach elektroniki, informatyki. Historyk Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. To chodziło o to, że część mechaniczna zapewniała część możliwych kombinacji, natomiast okablowanie sprawiało, że ilość kombinacji stawała się tak wielka, że praktycznie metoda rozszyfrowania tej wiadomości, każdej z cyfr, liter, stawała się niemalże niemożliwa. Powinniśmy być bardzo dumni z tego, że tych trzech ludzi nie walczyli bronią, nie walczyli z bronią w ręku, ale zrobili dużo, dużo więcej niż nie jeden, że tak powiem, nawet generał. Życie i pracę Mariana Rejewskiego przypomniała Monika Suszek. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Byliśmy już dzisiaj na 50. urodzinach programu Trzeciego Polskiego Radia. Byliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Z przyjemnością tam teraz, proszę Państwa, wrócimy. Kiedy byłem małym chłopcem, tak brzmi zespół Na Oczy. Kiedy byłem

wcześniej, do czasu, kiedy w normalnych warunkach musieliby składać na nie całe życie. I czy tak to jest w kredytach hipotecznych, czy w pożyczkach gotówkowych. Tak samo też dajemy możliwość bezpiecznego przechowywania swojego kapitału, który jest potrzebny do życia. No, tylko z tymi procentami to tam nie za wesoło jest w bankowości ostatnio. No tak, tutaj mamy stałe, niskie dosyć stopy procentowe. One wynikają też z tego, że nasza gospodarka jest stabilna. W związku z tym jest też polskie społeczeństwo się bogaci, w związku z tym ewidentnie widać, że tych pieniędzy jest coraz więcej. W związku z tym no, też tutaj jest banki jakby mniej finansują w stosunku do tego, co jakby otrzymują pieniędzy. W związku z tym no, tutaj takie te stopy procentowe są, można powiedzieć, na rynku utrzymywane przez jakiś czas, to też jakby wynika z całej kondycji ekonomii. Wspomniał pan o kredytach hipotecznych, to ja zapytam o frankowiczów. Czy to jest dla PKU BP duży problem? Temat kredytów frankowych to jest, myślę, że temat jest jakby szeroko już tutaj dyskutowany w mediach. W tym roku, patrząc na nasze też wyniki, to banki, cały sektor bankowy zawiązał pewnego rodzaju rezerwę właśnie w celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem prawnym, które wynika właśnie wprost z kredytów frankowych. Czy to jest dla nas problem? Myślę, że to jest bardziej kwestia jakby podejścia do tego tematu, prawda? W ogóle myślę, że tutaj ja nie chciałbym za bardzo opowiadać całej jakby sytuacji i otoczenia tego. Myślę, że to jest prasa już dosyć, czy media bardzo w ogóle jest bardzo duża dyskusja na ten temat. Natomiast najważniejsze jest to, że tutaj jest sytuacja, można powiedzieć, jest stabilna. Najważniejsze jest to, żeby w ramach tych wszystkich emocji, które są wokół kredytów frankowych, zachować pewien spokój i nie spowodować pewnego rodzaju działań, które mogą wpłynąć na destabilizację całego sektora bankowego, no ponieważ jakby sektor bankowy, jeżeli ulegnie destabilizacji, no to możemy mieć tutaj przykłady takie, jak się działy na przykład w Grecji, prawda, gdzie mieliśmy bardzo istotny kryzys. No dobrze, to skoro jest taki zysk, czy w takim razie zainteresowanie na przykład mBankiem wzrasta, jeśli chodzi o PKO BP? PKO BP od lat prowadzi bardzo taką odpowiedzialną analizę jakby możliwości tego, co jest wartościowe do zainwestowania, a co nie. I na przestrzeni tych kilku lat uczestniczyliśmy w wielu procesach oceny, czy dane instytucje, czy przedsiębiorstwa są warte akwizycji. Część kupiliśmy, część nie. Teraz jesteśmy w jakimś procesie. Myślę, że to jest jeszcze nie czas, i nie, żeby o tym jakby informować w sposób jakby zdecydowany. No to mBank to jest jedna rzecz, a na przykład Santander. A co z Santanderem? No, chce wyjść z polskiego rynku. Czy ktoś go kupi? Myślę, że jak Santander będzie ogłosił poważną ofertę na rynek położy, wtedy, czy można powiedzieć, będzie chęć wyjścia z tego rynku. Myślę, że będziemy się także przyglądać tej pozycji. Czyli to jest jakaś deklaracja? Myślę, że to jest takie podejście systemowe. Zawsze przyglądamy się ciekawym, można powiedzieć, miejscom, gdzie można zbudować jeszcze lepszą wartość dla naszych klientów i dla naszych akcjonariuszy. Jeżeli Santander będzie ciekawy i wyjdzie z tego, tak jak z naszych różnych innych, można powiedzieć, takich procesów oceny wyjdzie, że jest atrakcyjny, no to pewnie na pewno będziemy na to popatrzeć. Pan jako wiceprezes PKO BP zajmuje się nowoczesnymi technologiami, jeśli chodzi o bankowość. Co nowego w PKO BP się szykuje dla naszych klientów? Dla klientów PKO BP oczywiście. Tak, no to tutaj od jakiegoś czasu bardzo mocno stawiamy na technologię. Widzimy, że nasi klienci przede wszystkim żyją już w tym świecie wirtualnym, żyją w tym świecie cyfrowym, bezpośrednio korzystają tylko praktycznie już z tej bankowości, albo głównie z bankowości mobilnej. Czyli zamykamy placówki PKO BP? Myślę, że nie zamykamy placówki. My je pewnego rodzaju optymalizujemy. Optymalizujemy je do potrzeb, w takich, jakie oczekuje od nas tego klientów. Jeżeli są placówki, do których klienci przychodzą, to te placówki funkcjonują. Jeżeli są placówki tam, gdzie ci klienci przestali przychodzić, no to naturalnie takie placówki redukujemy. Tak? Natomiast nie ma tego, nie działamy na zasadzie, że hura, jest teraz trend, to będziemy zamykać placówki. Po prostu bardzo trzeźwo patrzymy na ocenę, można powiedzieć, rentowności każdej tej placówki i też zmieniamy pewien model, można powiedzieć, jej funkcjonowania z takiego modelu transakcyjnego do modelu doradczego, do modelu sprzedażowego. Nawet teraz cały ten to, co budujemy, jeżeli chodzi o tą wartość mobilną i też przede wszystkim bankowanie poprzez kanał mobilny, bardzo mocno na przykład prowadzimy pewnego rodzaju promocje właśnie w placówkach, która ma na celu przenoszenie czy wykorzystywanie przez klientów właśnie bankowości mobilnej. Same oddziały robią, można powiedzieć, akcje promocyjne do tego, żeby klienci korzystali właśnie z bankowości mobilnej. Ale wie pan, co mnie niepokoi w tej bankowości internetowej? Że coraz częściej pojawiają się takie informacje, że jesteśmy narażeni na oszustwa. Znaczy w ogóle ten cały świat cyfrowy jest co do zasady niebezpieczny, prawda? Z punktu widzenia czyhających dużo łatwiej okraść człowieka w internecie niż fizycznie. Zresztą to widać i to nie chodzi o bankowość, ale generalnie można powiedzieć, są różnego rodzaju formy ataków. Są formy ataku przez różnego wyłudzenia na maila, przez różne aukcje internetowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku bankowości my bardzo mocno jakby kładziemy nacisk na systemy zabezpieczeń raz samej bankowości, a drugi raz, żeby zabezpieczamy też klienta. Edukujemy go, plus budując właśnie takie bezpieczne rozwiązanie jak BLIK, jak właśnie bankowość mobilna, mobilna autoryzacja, podnosimy ten poziom bezpieczeństwa po to, żeby ten klient czuł się bezpiecznie właśnie w tym świecie internetowym, szczególnie w tym e-commerce, który jest teraz coraz bardziej popularny, gdzie się przynosi cała sprzedaż praktycznie detaliczna do internetu. Mógłbym z panem jeszcze rozmawiać przez pół godziny, ale czas audycji dobiega końca. Musimy kończyć. Naszym gościem był wiceprezes PKO BP Adam Marciniak. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Bardzo ważny projekt. Rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Bardzo dziękujemy. Wracamy do nagrań ze studia Osieckiej. Tak brzmiał Stanisław Sojka. To był 31 dzień marca 2019 roku. Dzięki piękne. Kochani, czas bym przedstawił moich wspaniałych kompanów. Na gitarze prowadzący Tomek Jaśkiewicz. Na basówce Marcin Lamch. Na gitarze elektrycznej Przemek Greger. Na trąbce Antek Juziu-Gralak. Na saksofonie Aleks Korecki. Na perkusji i śpiewie Kuba Sojka. Za konsoletą Jan Jędrzejczyk. I na perkusjonaliach jego eminencja Zbyszek Uhuru-Brysiak. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczynnie dbać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Refren i fantastycznie to brzmi. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia Kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Czy w czasie poszukiwań kota do adopcji można znaleźć miłość? Zapraszamy na opowieść o zwierzakach i życiu, które pełne jest pozornie przypadkowych zdarzeń. Oto reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Jak znaleźć miłość i kota. Na Facebooku w jakiejś takiej grupie kobiecej padło pytanie, skąd wiedziałyście, że wasz mężczyzna was kocha, zanim wam to powiedział, albo zanim się zaczęliście tak już w stronę ślubu, czy jakiegoś takiego związku. I tam dziewczyny pisały różne rzeczy. Ja napisałam, że Bartłomiej przyjeżdżał do mnie o 4 rano przed pracą wyprowadzać mi psa na spacer. Amber, chodź! Chodź, ja cię pogłaszczę. Chodź. Chodź, Amber. O, wrócił. A dlatego. Tak, tak. Tak, moja. Tak, moja mama. W moim domu zawsze były zwierzęta. Kiedy miałam 5 lat, to trafił do domu pierwszy pies i tych psów regularnie, tam jak jeden umierał, czy odchodził, czy coś się tam z nim działo, to pojawiał się następny. Później była też kotka, którą przyniosła do domu moja siostra, właśnie też gdzieś tam znaleziona w piwnicy, ta koteczka. A później już poszłam na swoje i to studiowałam, to się przeprowadzałam, to jeździłam i w zasadzie nie bardzo miałam warunki na to, żeby zaprosić do życia jakiegoś zwierzaka. Kiedy mieszkałam już dość długo w jednym miejscu, co prawda w mieszkaniu wynajętym, ale w miarę stabilnie, postanowiłam zaadoptować kota. I to było w 2006 roku i od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Wtedy zaczęłam pisać też bloga, ponieważ nie chciało mi się codziennie dzwonić do całej rodziny, opowiadać, co kot zrobił, a wszyscy byli ciekawi. Zaczęłam pisać, żeby wszyscy sobie mogli przeczytać, co ten kot zrobił i co się z nim dzieje. Tak się stało, że kiedy założyłam tego bloga, nazwijmy to książkowego, wymyśliłam sobie nazwę prowincjonalna nauczycielka, bo wtedy byłam nauczycielką i mieszkałam na głębokiej prowincji. I później ten kociak się jakby trochę wchłonął. Postanowiłam nie prowadzić dwóch oddzielnych witryn, tylko połączyć to w jedną i wpisy są przeplatane. Trochę jest o książkach, trochę jest o zwierzakach. Pracowałam w takiej niewielkiej miejscowości przy granicy z obwodem kaliningradzkim w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Miałam pod opieką dzieciaki z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym. I to była tak zwana klasa życia. Te 10 lat poświęcone pracy w szkole to był taki moment, w którym stwierdziłam, że stoję w miejscu i się nie rozwijam. No i doszłam do wniosku, że jest pora na zmianę. Więc się przeprowadziłam na Śląsk, ale nazwa bloga została. Ale dlaczego na Śląsk? Na Śląsk z powodów takich stricte prozaicznych, ponieważ mieszkali tu moi dziadkowie i kiedy zmarli, to zostało mieszkanie, w którym mogłam zamieszkać. Postanowiłam doadoptować drugiego kota, żeby były razem. Zakładałam, że będą szczęśliwsze, że we dwie będą miały zajęcie, nie będą się tak nudzić, kiedy ja jestem w pracy. I kiedy zaadoptowałam Gusię, to tak już trochę weszłam w ten krąg wolontariuszy. I za jakiś czas właśnie szefowa tych wolontariuszy mówi, słuchaj, bo tutaj jest taka mała kuleczka, taki kotek, ona generalnie no, w strasznym stanie ma oczy, ale może byś wzięła. Jak się pojedzie do schroniska, tu w Katowicach jest tak, że jest taka kociarnia zamknięta, gdzie są koty na kwarantannie, koty chore, każdy ma swoją klatkę, są dwie miseczki, jest taka plastikowa niewielka kuweta i raz dziennie przyjeżdża wolontariusz, sprząta hurtowo wszystkie klatki, napełnia miseczki, jak trzeba podać leki, to podaje te leki. I kiedy odwiedza pani takie schronisko i myśli pani sobie o tym, że może pani takiego kota z tej izolatki wyciągnąć, podleczyć go w domu, kiedy on się będzie leczył dużo szybciej niż w tej klatce. I kiedy pani może wziąć tego kociaka, odkarmić, wyleczyć i znaleźć mu dom, jakby zwiększa pani tym domem tymczasowym jego szanse na znalezienie domu, moim zdaniem, o jakieś 100%. No i tak trafiła do mnie Nusia, ta taka piękna, biała. Już teraz chorowita trochę. Chorowita też była od dziecka. No i z nią się już nie umiałam rozstać. Już mi została. Ale później były kolejne tymczasy i właśnie były takie koty, które przyjmowałam, dbałam, głaskałam, karmiłam i tak dalej. I które spokojnie mogłam oddać. Ale były też takie, pamiętam, tutaj niedaleko w Chorzowie Batorym państwo chcieli kota, przyjechali do mnie obejrzeć, to oni chętnie już wezmą. Ja mówię, że nie, to ja kota przywiozę, bo ja chcę zobaczyć, do jakich warunków ten kot trafi. To na jutro się umówmy. I państwo za godzinę zadzwonili i zapytali, czy ja mogę przyjechać od razu, bo oni się boją, że do jutra to ja się rozmyślę i im nie dam tego kota. Faktycznie pojechałam od razu i kiedy od nich wyszłam, zostawiając już tą koteczkę u nich, to przez 15 minut nie byłam w stanie prowadzić samochodu, bo tak płakałam. Proszę opowiadać, co się tu teraz dzieje w tej małej kuchni. To teraz jest pora karmienia dzikich stworzeń. Ojejku, jeszcze jeden kot? Tak, kocur. Jedyny kocur w stadzie. Kajtuś. On jest w ogóle bardzo nieśmiały, więc to, że się pani pokazał, to naprawdę jest rzecz niebywała i proszę docenić. Czyli ile jest tych kotów? W sumie są 4. Znaczy 3 kotki i kocur. Chodź, Kajtuś, chodź. Kić, kić, kić, kić. Chodź, dostaniesz jeść, chodź. Nusiu, za chwileczkę. W tej chwili są wszystkie nasze. Nusia, proszę, Kajtuś. Mija, proszę. I Amber tu na podłodze, przepraszamy. Ronda je tylko suche, to jest dla Rondy. Ona i braciszek do mnie trafili razem. Mieli 6-8 tygodni, obydwoje po takim bardzo silnym kocim katarze. Ich mama też straciła obydwoje oczu. Ronda straciła jedno, braciszek dwoje. Pewnego dnia tata przywiózł z bazaru, z targu psa, Kundla Atosa. I to był początek dzieciństwa ze zwierzętami. Jeżeli jest długa przerwa, gdzie nie ma zwierząt, w moim życiu tak było, To ile lat nie miał pan zwierzaka? No, 25 lat. Moja ówczesna żona nie chciała mieć zwierząt. To potem ta tęsknota wraca zdwojona. Szukałem kota i w momencie, kiedy robiliśmy wywiad, bo to Dom Tymczasowy przeprowadza taki wywiad z każdym potencjalnym właścicielem, w momencie, kiedy usiadłem na fotelu, ronda przybiegła, nie znając mnie, zwinęła się w kłębek i zasnęła. No i to już było takie... Już było wiadomo, że ronda jest jego, a on jest rondy. Tak. Przez moje ręce przeszło już tyle zwierząt i widziałam reakcję tych zwierząt na ludzi, więc to mi dało jakby pierwszą wskazówkę, tak? Że to jest dobry człowiek, bo jakby nie był dobry, to by kot do niego nie przyszedł. Już nawet nie pamiętam, czy to było tak, że ja później dowiozłam ci rondę, czy ty przyjechałeś jeszcze raz po nią. Natomiast na pewno pojechałam na wizytę poadopcyjną. Nie, bo są wizyty przedadopcyjne. Częściej się odwiedza właśnie dom, żeby zobaczyć, jakie są warunki. W umowie adopcyjnej jest też obowiązek zabezpieczenia okien i tak dalej, więc Bartłomiej przez ten czas, zanim dostał kota, kupił zabezpieczenia, pomontował to wszystko, no takie standardowe rzeczy. Kiedy już ronda się przeprowadziła, to ja pojechałam na wizytę poadopcyjną. No i później jakoś tak jeszcze raz się spotkaliśmy i później była u mnie Lulu na tym czasie i Bartłomiej stwierdził, no dobrze, to ja ją zaadoptuję. Stwierdziłem, że w związku z tym, że pracuję, że zaadoptuję drugiego kota, żeby ronda miała towarzyszkę zabaw. No i pojawiła się Lulu. Kiedy okazało się, że Lulu jest taka bardzo chora, to już doglądaliśmy jej razem, bo była w bardzo złym stanie, brała kroplówki, więc miała wenflon założony i czuwaliśmy przy niej w nocy. Razem pojechaliśmy też się z nią pożegnać. I to są wszystkie takie, no, takie wydarzenia, tak bardzo emocjonujące, że to też nas połączyło. Ja lubię takie koty. W takim umaszczeniu, szulkertowo. Brązowa z takimi przebarwieniami jaśniejszymi. Szukaliśmy kolejnego takiego kota i też razem pojechaliśmy do Warszawy, bo nie wiedzieliśmy, na ile kot będzie się spokojnie zachowywał po drodze. No i tak razem się wybraliśmy, razem ją przywieźliśmy i tak jakoś wyszło. Tak jakoś wyszło, że w zasadzie na koniec maja zamieszkaliśmy razem. Tutaj już na wspólnym. Chodź, chodź. Daszka i Tusiowi tam, bo się wystraszył pani. Kajtyś był kotem tymczasowym. I przed Bożym Narodzeniem przyjechały dwie panie, które chciały go zaadoptować. I Kajtyś się schował. Kiedy próbowaliśmy go wyciągnąć, żeby go pokazać w ogóle, jak on wygląda, to się okazało, że się nie da, bo Kajtuś wpadł w taką panikę i tak bardzo się chował, że po prostu aż mu serce zaczęło bardzo intensywnie bić i zrobiło nam się szkoda. Umówiliśmy się z tymi paniami, że zostawią nam transporter i kiedy on już wyjdzie, już się odpręży, to my go zapakujemy do tego transportera i przywieziemy. No i Kajtuś wyszedł, popatrzyliśmy na niego i zawieźliśmy panią sam transporter, mówiąc, że nie damy rady rozstać się z Kajtusiem. No i Kajtuś już u nas został. Ale płochliwy jest nadal. Może też z tego względu, że on, kiedy był takim kocięciem małym, był w innym domu tymczasowym i tam był starszy pies i starsze koty, a wiadomo jak to małe, tak? Biegał, szukał zabawy, chciał jakiejś interakcji. No i ta pani, u której on był, stwierdziła, że najlepszym remedium na to, żeby jej zwierzęta miały spokój, będzie zamknięcie go w klatce. On w zasadzie dzieciństwo głównie spędził w klatce, więc nie miał czasu na socjalizacja ani z innymi zwierzętami, ani tym bardziej z ludźmi. To, co łączy i ludzi, i zwierzęta, wpływa także na nas i ułatwia poznanie się i nam koty pomogły, żeby stworzyć rodzinę. Na łóżko możesz wchodzić? No cóż, pies rządzi. Tak. Nie, no może nie rządzi, ale pozwalamy jej. Jakoś tak nam szkoda. Szkoda, że taka... Każdy ma swoje miejsce na łóżku. I mieści się pan? No, mieszczę się. Amber niechętnie ustępuje miejsce, no ale musi się przystosować. A teraz kto wyprowadza rano psa?